belela Yesu na bika mwa Yahweh abalesa uleja bukola bwebe onguyana yo ezuluka kateyo abalesa uleja bukola bwebe onguyana yo ezuluka kateyo zambe yako belelaka Yahweh na bika Molongo lisoni na mabota Zambe ya koluka butu pena moi Munganga ya libota na ngai Yodenga na luki Yesu mokili wa biloko nyoso Tikanga na yembe layo Yesu nzambele liya e Papo kiti saki moto Yo bungi saki bambuna Lelo Yesu nga inambele lise yo Kolo nga inamiti kimo bimba nanga e Ngaya libota na ngai Yonde ngai na luki Nikambo na ngai sana tai na yo Maya miso na ngezo luka moshware na yo Azolela lela na vipo Yeso lobi na nute Nikambo na ngezo zela mongongo na yo Telemia sekwi akade akwa golo yesu yo pesinga lobikwe na kombo yo na koti lola nana anameni nendendeni anwe kombo yo pesinga lobikwe kombo yo koti singa na lola hey golo la chanza mwanda wani olo la chanze yo Basimbeli Kombo yo, kombo na Yesu Kombo ya Yesu Nani angonde aleki kombo Kombo ya Yesu Nani liyele Mbae lili sere Mbae lili mdele Mbae lili so Kombo yo ya ilonga Kombo ya Yesu Kombo yo ya masia Kombo yo ya Zaganga pelubiko Nabenga kayo ebandeli ya basuka nanga Nabenga kayo kontinite ya basuka nanga Kombo, kombo, kombo, kombo, kombo, kombo Olo la chanza mwata wani, olo la chanze yo La chance yo Combo, combo, combo, combo, combo, combo Lele Sakumbaran, sakumbaran, sakumbaran, sakumbaran Bagumbaranza gazanzanza Bagumbaranza gazanzanza.